راسر وینو یم لڑلائی کمی گوری در نوڑی بامی دتور لحد پلوری پر سوری سوری چادر کی می دفن کھڑا سپین کپن تا می حجات نشت دی موری پاسین می پر ارونا دی بیش مارا مات دی لیک خیست دی آسمان ستوری رنگ وی می پسپین مخد وی نوچلی پا ماس پینی اوخ کی ماسا چوانوری نن پا طول عمر روخ ستراک وگرانی تا بطل می ولی و ما پزڑ پوری وطن جار کو چای بطول عمر غم جنوی زکر لکی ہمیشہ رباعی سپوری